یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، مولا جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو، مولا جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، مولا یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو، مولا جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، مولا شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جبائے سترا یا الہی گور تیرا کی، جبائے سترا ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر نشورے دا روگی رم دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانے پا ہرائے پیاس سے، صاحبِ کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحبِ کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا محشر سے جب بھڑکے بدن، یا گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو جب کھلے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب حساب خندے بے جا رولا چشم گریا نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعا نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھا عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو تو لتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبي رحمت شفيع امت مالك جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن السمہ علی رحمت اللہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس بنی.

میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ یعنی جن 10 صحابہ کرام علی مردوان کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بھی اشارت سنائی ان میں شامل, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہونے کے باوجود بہت انکساری فرمایا کرتے. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ ایک بار میں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے قریب دیکھا, وہ اپنے نفس سے فرما رہے تھے کہ واہ, لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں. پھر بطور عاجزی فرمانے لگے, اور تو وہ ہے کہ اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا. یاد رکھ, اگر تو نے اللہ عز و جل کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے سابقہ اعمال کا حساب کرنا یہ محاسبہ کہلاتا ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اس میں جو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اصطلاح دی وہ فکر مدینہ ہے, کہ کاش روزانہ رات فکر مدینہ کرتے ہوئے ہم اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرنے کی سعادت مل جائے. یہ ماہ رمضان, ابھی چند ہی دن پہلے کی تو بات ہے کہ رمضان کے آنے کی خوشیاں تھیں, تیاریاں تھیں, 30 دن کے اعتکاف کے لیے اپنا سامان لے کر فیضان مدینہ کی طرف دوڑے دوڑے چلے آ رہے تھے. 10 دن کا اعتکاف بھی کرنے والے سوچیں کہ 2 دن گزر گئے, آج 22واں روزہ گزرنے کو ہے, کچھ ہی دیر بعد غروب آفتاب میں 22 روزے مکمل ہو جائیں گے. میرے میٹھے میٹھے استائیں بھائیو, محاسبہ کریں, غور کریں کہ زندگی کے اتنے رمضان جو آئے گزر گئے, اس ماہ رمضان کو بھی میں نے پا لیا, میں نے کیا کیا کیا ہے. اور جب انسان صدق دل سے اپنا محاسبہ کرتا ہے, اپنے احساسات کو جب جگاتا ہے, تو وہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, وہی اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے. کہ بعض اوقات جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو لاکھ اس کو سمجھایا جائے اس کی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جس دن اس نے اپنا احتساب کرنا شروع کیا, جس دن وہ کیلکولیشن پر آتا ہے کہ اگر اس حال میں میری موت ہو گئی, اگر آج ہی رات میرا انتقال ہو گیا, تو میرے اعمال نامے میں ہے کیا, میں کس منہ سے رب تعالی عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں گا, کہ آج بظاہر میں نیک بھی بن جاؤں, لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں, مجھ سے ملتے ہیں, لیکن جب میں اکیلے میں ہوتا ہوں تو کیا کیا گناہ کرتا ہوں. تو قیامت کا وہ دن کہ جس کی یاد کر کے ہمارے اصلاح بزرگان دین رویا کرتے تھے, وہ کیا دن ہے, اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن زبانوں پر مہر لگائی جائے گی, اور اگر ان ہاتھوں سے گناہ کیے ہوں گے تو یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے, یہ کان گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے, یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی. کیسی بے بسی کا عالم ہوگا, کتنی رسوائی ہو رہی ہوگی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی وقت جو ہے وہ تبدیلی کا ہوتا ہے, یہی وقت جو ہے وہ احساس پیدا کرنے کا ہوتا ہے, کہ اگر آج 4 آدمیوں کے سامنے, 4 لوگوں کے سامنے ہی میری کوئی کمزور بات ہو جائے, مجھے ان 4 لوگوں کے سامنے کس قدر شرمندگی ہوتی ہے, تو اندازہ لگائیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا, اعمال نامے جب کھولے جائیں گے, تو اس وقت تو ساری مخلوق ہوگی, خود پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے, انبیاء کرام ہوں گے, صحابہ کرام ہوں گے, اولیاء کرام ہوں گے, پیر و مرشد ہوں گے, والدین ہوں گے, امام صاحب ہے تو ان کے مقتدی ہوں گے, سیٹ ہے تو اس کے ملازمین بھی ہوں گے, جناب حاجی صاحب, نمازی صاحب, بہت آگے بڑھ بڑھ کر لوگ ہم سے ملا کرتے تھے. لیکن اس وقت اگر اعمال نامہ کھل گیا, اگر لوگوں کے سامنے جو چھپ کر گناہ کیے تھے وہ ظاہر ہو گئے, تو کیسی شرمندگی ہوگی. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا, تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا, حشر میں بھی لاج رکھنا, تو خدا غفار ہے، بندہ بدکار ہوں میں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کی ان مقدس گھڑیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور جو بقیہ زندگی ہے یا اللہ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق اس بقیہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب دعا کا وقت ہے، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب محمد صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، بلا حساب ہو جنت یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور ور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب، تیرے حبیب اگر پہ آ جائے تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائے تو بال یقین اٹھے قبر جگمگا یا رب تو بال یقین اٹھے قبر جگمگا یا رب ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب پے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے گناہگار طلبگار وہ رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس حوصلہ یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نا نا نا راز یا خدا کبھی بھی ہو نا نا نا راز یا خدا یا رب اٹھے نا آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب کسی کی خامیاں دیکھے نہ میں نہ کان بھی بو کا تذکرہ یا رب سنے نہ کان بھی بو کا تذکرہ یا رب خزاں پھٹک نہ سکے پاس دے بہار ایسی رہے حیات کا گل شن ہرا بھرا یا رب نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا تو لیلا حشر میں آتا آر کے عمل مولا تو لیلا حشر میں بد کا عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا بلا حساب اس کو بخشنا یا رب نار جہنم سے تو آمادے خلد بری دے جیا دے باسیتا تجھ کو مولا علی کا باسیتا تجھ کو مولا علی کا یا اللہ بھر دے نار جہنم سے تو اماتے اموا خلد بری دے باغے جنا دے واسطہ تجھ کو مولا علی کا اللہ واسطہ تجھ کو مولا علی کا یا اللہ میری چھوڑی بھر دے یا اللہ میری چھوڑی بھر دے یا اللہ میری چھوڑی بھر دے یا اللہ میری چھوڑی بھر دے ہماری ساری خطا اپنی عطا دے رحمت کی برکہ اللہ برسا دے رحمت کی برکہ اللہ برسا دے رحمت کی برکہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش ہوتا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہوتا صدقہ یا اللہ میری چھوڑی بھر دے یا اللہ میری چھوڑی بھر دے مسلمان آتار تیری عطا سے مسلمان سارے تیری عطا سے ہوئی مار پر خاتمہ یا الہی ہوئی مار پر خاتمہ یا عاشقان